piątek i w sobotę. Na otwarcie trójkowego sezonu w Sopocie zaprasza sponsor. Firma Ziaja, producent kosmetyków dla całej rodziny. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. 6-9 lipca. Wystąpią Rosin Murphy, Cat Power, The Cinematic Orchestra, Son, Hercules and Love Affair, Rye X i wielu innych. Bilety na festiwalnowamuzyka.pl. Sponsor Tauron Polska Energia. Współorganizator Miasto Katowice. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 27 czerwca. Minęła 20. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Szpitale trafią do sieci. NFZ ma placówki z zapewnionym finansowaniem na lata. Administracja rządowa nie na celowniku hakerów. Wciąż na razie nie ma niepokojących sygnałów. Kto jest winny powodzi? Sąd apelacyjny zdecydował w sprawie mieszkańców z Kędzierzyna-Koźla. Zaczynamy jednak od możliwych utrudnień na Krajowej 77 w miejscowości Komorna w Świętokrzyskiem. Tam czołowo zderzyły się dwa pojazdy. Rannych zostało 5 osób, w tym 3 dzieci. Policja wyznaczyła objazdy. NFZ pokazał listę szpitali w sieci. Takie placówki będą miały na kilka lat zagwarantowane finansowanie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pozostałe placówki będą mogły, tak jak dotychczas, stanąć do konkursów świadczeń. Wśród szpitali w sieci znajdą się m.in. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii oraz Centrum Zdrowia Dziecka. Z kolei na Dolnym Śląsku to 45 placówek. Michał Okazulo z Polskiego Radia Wrocław ma dokładne informacje na ten temat. Duże szpitale zarówno we Wrocławiu, jak i w innych byłych wojewódzkich miastach regionu znalazły się w ministerialnej siatce. W sumie jest to 45 placówek. Powody do zadowolenia mają na przykład pacjenci korzystający ze służby zdrowia w Kamiennej Górze. Oba tamtejsze szpitale, Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji oraz Powiatowe Centrum Zdrowia, znalazły się na liście. Szans nie miały małe ośrodki, które świadczyły wąski zakres usług, nie miały izby przyjęć i realizowały tylko planowane zabiegi. Jutro dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia i wojewoda Paweł Chreniak przedstawią więcej informacji dotyczącej Dolnośląskiej Siatki Szpitali. Przypomnijmy, że ta zacznie obowiązywać od 1 października tego roku. A następnym etapem nowego systemu będzie ustalenie, ile szpitale dostaną na leczenie. W Polsce nie odnotowano niepokojących sygnałów dotyczących wirusa komputerowego Pietia. Tak sytuację ocenia Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa. Poinformował o tym rzecznik resortu cyfryzacji Karol Manys. Przypomnę, systemy komputerowe na Ukrainie, w Danii, Wielkiej Brytanii i Holandii padły ofiarą cyberataków. Już wcześniej informowano, że polskie służby nie miały informacji, aby hakerzy za cel wzięli administrację rządową. Wiadomo jednak, że przez cyberprzestępców zaatakowane zostały 4 polskie firmy z branży logistycznej i motoryzacyjnej. Służby ostrzegają, aby nie otwierać e-maili z nieznanych źródeł oraz nie klikać w linki dołączone do wiadomości. Powodzianie z Kędzierzyna-Koźla przegrali w sądzie apelacyjnym we Wrocławiu. Sąd odrzucił ich pozew, w którym zarzucali władzom zaniedbania w trakcie powodzi w 2010 roku. 133 właścicieli posesji złożyło pozew 7 lat temu. Chodziło o ustalenie, kto jest winny zalaniu ich domów, miasto czy starostwo. Ostatecznie sąd apelacyjny uznał, że to nie samorząd odpowiada za wystąpienie powodzi, wyjaśnia sędzia Małgorzata Lampraska z sądu apelacyjnego we Wrocławiu. W zasadzie przyczyną tej powodzi była kwestia związana z brakiem zbiornika raciborskiego oraz z brakiem prawidłowego obwałowania. Te kwestie nie mieszczą się w zadaniach gminy czy powiatu. A odpowiada Grzegorz Fuławka, przedstawiciel powodzian z Kędzierzyna-Koźla. My się z tym nie zgadzamy, bo gdyby tylko to było, a nie byłoby winy władz samorządowych, wtedy te poziomy nie byłyby tak różne, jak były. Powodzianie nie wykluczają kasacji. Ustalenie winnego jest dla nich o tyle ważne, że wtedy będą mogli starać się o odszkodowanie. Pierwszy w Europie bankomat stanął na ulicach Londynu dokładnie 50 lat temu. Mogłoby się wydawać, że dzisiaj bez niego jak bez ręki, ale przyszłość bankomatów rysuje się w czarnych barwach. Na całym świecie coraz częściej transakcje gotówkowe zastępowane są przez transakcje elektroniczne. Szwedzi już dzisiaj nazywają siebie społeczeństwem bezgotówkowym. I don't use cash. Gotówki już nie używam. I have zero cash on me. Płacę kartą, bo rodzice wrzucają mi pieniądze bezpośrednio na konto. Najbliższe lata także w Polsce to będzie maksymalizacja obrotu bezgotówkowego. Marek Zuber, ekonomista. Będą do tego dążyły różne siły, jeżeli można tak powiedzieć, a najważniejszą z tych sił będzie oczywiście państwo, bo obrót bezgotówkowy oznacza, że trudniej jest przekombinować. Znaczy ja sobie nie wyobrażam tego, bo to gotówka to jest wolność. Na pewno nie wydając gotówki też ma się mniejszą kontrolę nad wydawanym pieniądzem. Właśnie, to jest chyba największy problem. Pozbyć się tego myślenia, wyobrażam sobie społeczeństwo bezgotówkowe, ale nie wyobrażam sobie, że mogłoby się to wydarzyć na przykład w Polsce w ciągu kilku lat. Niektórzy wolą mieć banknoty przy sobie niż wirtualnie wydawać to i żeby tak naprawdę są i nie ma. Dodajmy, że pierwszy na świecie bankomat postawiono w Nowym Jorku w 1960 roku, ale po 6 miesiącach go zdemontowano, bo nie cieszył się zaufaniem klientów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Najbliższe dni zapowiadają się upalnie. Jutro temperatura od 21-24 stopni na północnym wschodzie kraju do 30 w centrum i do 33 na południu. Możliwe przelotne opady deszczu i burze. Tej nocy od 8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju do 15 stopni w centrum i do 17-18 na południu. Również przelotnie może popadać deszcz. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania. To, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to... Pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nakręć się na rower. Widowiskowe trasy, rywalizacja, zabawa dla całej rodziny. Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe. Najbliższa edycja Krokowa. Startujemy 1 lipca o godzinie 11. Szczegóły na viennalifemaraton.pl. Przyjdź, wystartuj albo kibicuj na trasie. Patroni medialni, Telewizja Polska, Przegląd Sportowy, Wprost. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, wójt gminy Krokowa, Czesław Lang i Polskie Radio. Suwałki Blues Festival 2017. Zagrają The Original Blues Brothers Band, Doyle Bramhall II, Jam, Joe Louis Walker, Fantastic Negrito, Rick Astley and the Nightcats, Martyna Jakubowicz oraz wielu, wielu innych. Koncerty plenerowe i śniadania bluesowe, wstęp wolny. 6-9 lipca. Szczegóły na suwałkiblues.com. Na festiwal zaprasza sponsor fabryki mebli Forte oraz organizator Miasto Suwałki i Suwalski Ośrodek Kultury. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Lost love in the desert, lost love on the sea. You can put it behind you, but it's still beyond me. Our hearts break in the summer when they meet in the spring. Broken hearts all around me, but I don't feel a thing. Love with a suitcase, heading back home. Where hearts break in the summer when they meet in the spring. Mine's still wrapped inside me, I don't feel a thing. You're my last love, I can't see, and you're coming back for me. I'm the trouble you can't find, and it's only a matter of time. Shouldn't take it all so hard, we shouldn't take it all so hard. You're my lost love. No i co? No i tak właśnie, tak, tak jest. Aha, już nic nie będziesz mówił. Nic już nie będę mówił. No dobrze, to ja może powiem. Bo to był, ale nie, to może powiedz, co to był. No. No dobrze, to był pan Jeff Tweedy z zespołu Wilco, bo pojawiła się płyta, gdzie pan Jeff Tweedy sam z gitarą, uzbrojony tylko i wyłącznie w gitarę, śpiewa, no właśnie, nie tylko swoje pieśni znane, bo robi taki przekrój od płyt wczesnych poprzez najbardziej znane zespoły Wilco. Po też takiej pieśni jak Lost Love, to jest pieśń zespołu Golden Smog. No i właśnie tak, taka płyta. A pan Łukasz Kucharz ukazał nam dziwne zjawisko atmosferyczne przy pomocy zdjęcia, jakie zobaczył podczas wtorku poprzedniego Czarnego Magla. Proszę bardzo. Proszę bardzo, można sobie zobaczyć, jak ktoś może. No właśnie, Wilco, takżeśmy się dziwnie, nie uzgadniając tego ze sobą, dopasowali, gdyż Wilco Szmilko u mnie teraz. Bo to taka płyta, co to niepozorna się wydaje, ale jak się tak coraz częściej słucha, to coraz trudniej się od niej oderwać, takie odnoszę wrażenie. Jest taka bardzo bezpretensjonalna, bardzo fajna. Ja lubię, tak, lubię. Prawda? Lubię bardzo. No, a bardzo ta jakoś wyjątkowo mi tak przypadła do gustu, bo jest naprawdę taka na relaksie. Wilco. Thank you. Przypomina ten riff troszkę, prawda? Te dziewczynki. Breeders. Trochę tak. Bellemare, taki zespół z Brooklynu, młodzieżowcy. Na połączenie takiej bardzo tradycyjnej piosenki, bardzo amerykańskiej. Troszkę też gdzieś z pogranicza w serialu Twin Peaks, bo o tym mówiliśmy. Z muzyką lat 80., czyli taki New Romantic, ale wszystko to bardzo... bardzo zgrabnie pomiksowane. Ja jeszcze tak wracając do Jarocina, 14 lipca Scena Park, tak się nazywa miejsce, gdzie między innymi też zagra moje tworzywo całe. Pojawią się artyści oprócz Kalibra i zespołu Syny, artyści jak najbardziej też śpiewający i piosenkujący, bo o to gdzieś nam zawsze chodziło, żeby o taki wymiar bardzo eklektyczny, aczkolwiek są to artyści związani gdzieś z muzyką współczesną, z muzyką miejską, bo z jednej strony to Julia Marcel, a później pochodzący właśnie z Londynu Johna McLeary, tym razem tutaj pojawi się w trio. Z Ninja Tune'em jest, tak? Tak, cały czas jest związany z Ninja Tune'em, więc łączy taką minimalistyczną, lekką, szumiącą elektronikę z po prostu ładnymi piosenkami. Zresztą płyta Pagodes była u nas w Maglu kilka razy odtwarzana, więc też na to spotkanie się bardzo cieszę. A co, teraz ja? No. Tak, bo no Bellemare. Bellemare z płyty Heaven Forget. Przecież, no. Every night Bellemare. Thank you. saying. Maybe there's not another time to attempt what seems so ingrained online. Ładnie tak pani zakończyła, tak. Ładnie, ale też taka muzyka, która, którą pamiętam jeszcze jako mały brząz, typu Kate Bush, później Cocteau Twins, takie pieśni już cała produkcja taka, panowie producenci pod wrażeniem tych wszystkich instrumentów klawiszowych, ale bardzo takie klimatyczne płyty, no i chętnie się do takiego grania wraca nawet na Brooklinie. Belle Mare. Lucy Dacus, którą już państwu prezentowałem, to zdaje się artystka z Dallas, z tego co pamiętam, debiutancka i płyta, no i też posłuchałem jej, ponieważ dużo tych płyt dostałem swojego czasu, a ja potrzebuję nieco dłuższej chwili, żeby przetrawić muzyczkę, bo dużo słucham przeróżnej, a poza tym wiecznie w pracy. No i mi się spodobała i to myślę teraz taki momencik, który zrobiliśmy muzycznego siodełka, czyli miękko, lekko i ładnie, i tak też powinno być teraz. Direct Address. It's unfair that I'm here and you are there. I feel short in the exchange. I'll show you mine. You walk away, I'm wearing mine. Out on my sleeve, you're wearing yours where I can't see. But I'll remember your face for years to come and wonder what you thought about when you got home. Honesty is like a kiss on the lips. Come closer and I'll tell you exactly how it is. And I'm barely breathing, I'm moving ahead. But if I see you smile, it's gonna knock me dead. I'm stiff in my tracks, trying to recover from whatever drug you used to put me under. I don't believe in love at first sight. I don't believe in love at first sight. It's hard enough for me to not fall in love with every person I see. My mind gets turned inside out just to see what the kids were laughing about. And it wasn't worth understanding something I could have gone my whole life not knowing. You know what they say about curiosity? That murderer had his chokehold on me. I ran away without turning back. But every now and then, still thinking of a man from years ago, eyes open wide in the front row, dark features leaning on the doorframe. I would have sold my soul to know his first name. I don't believe in love at first sight. I don't believe in love at first sight. Don't believe in love at first sight. Maybe I would if you looked at me right. Dzięki bardzo panie Łukaszu Kucharzu za zaproszenie, ale gdzie my tam weekend wolny? Gdzie nam z wolnym weekendem? Wolny weekend będę miał najbliższy we wrześniu, 15 pewnie, jak już mi się zaczną wakacje. Ale bardzo dzięki za pamięć i dobre słowo. Podobne to do tych brukińskich Belemare. No. A teraz Francuzi. Paryż i no się zastanawiam, że cały czas istnieje wytwórnia Hot Casa, ale chyba tak. To jest taka paryska wytwórnia, która różne takie wynalazki ze sceny elektronicznej, ale też bardzo takiej eklektycznej, bo tutaj na płycie duetu Deudoch i Lautienan Nicholson pojawia się bardzo dużo różnych dźwięków, bo tam i funkowe są. Lautenant. Chyba Lautenant, bo to jest Lautenant, czyli kapitan niemiecki. Aha, tak, Lautenant Nicholson, nie? No może tak. Mi się wydaje. To jest rzecz, która wpadła mi zupełnie przypadkowo a propos Belemare i składanki, na której się znaleźli wykonawcy z różnych stron, no bo tam Brooklyn, tutaj Paryż. Remez Laudio, taki utwór. Si tu mets les mots, c'est dit. Quand tu dis les mots, c'est beau. Si tu mets les mots, c'est dit. Va et dis les mots. Bardzo gdzieś francuskie, ale takie no nietypowe dosyć, bo musiał całą płytę byś musiał posłuchać, żeby zobaczyć, jak tam jakie przedziwne dźwięki tam się pojawiają. Podczas samochodu fajny chyba, nie? Na wertepach. Nie, dlaczego na wertepach? Autostrada, słoneczne okulary, majtki kąpielówki, w ogóle tutaj Coca-Cola i se słuchasz po francusku. No, ale oni zresztą nie po francusku śpiewali. Jacy tam Francuzi na pewno są z Niemiec. Alex Eisenberg. Zachwycaliśmy się jego debiutem. Się nam podobał. I to fajne jest. I tak się prześliznęliśmy troszkę po tej płycie. Więc jeszcze utwór pod tytułem Changes. When I find give me a sign. Give me something to remind me of you. It's real hard to talk now. Taka ładna pioseneczka. No dobra, to ja też taką, znaczy ja taką dziwaczną pioseneczkę, bo też był dziwaczny. Dan and Drum się nazywa, tylko wiem tyle, bardzo enigmatyczne informacje o zespole. No takie też. Jak Patty Patterson był taki film. No właśnie, i taka muzyka też troszkę. Dan and Drum, pochodzący z Los Angeles, i tylko tyle wiem o tym zespole. Nie, wiem jeszcze, że to jest pierwsza długo grająca płyta, bo wcześniej jakieś takie epki się pojawiały, i że płyta nazywa się Growl Pub. Utwór otwierający, 12 utworów jest, a otwierający nazywa się Mona Lisa. Who cares? Doesn't matter. Well, tell me who's that boy over there? your name, can I call you Mother Nature? Or will you let me fertilize your field? I just wanna know what basic creatures are telling me that it's real. Sometime soon, girl, I just wanna know if that's alright. Know that I might seem awful rude, I'm just blinded by your light. To śmieszne. No takie śmieszne. Tak. Ale sobie pomyślałem, że może w tej sytuacji by zrobiłem szybciutko podmiankę. I Anusz Widelec Jack White'owej podwójnej płyty z akustycznymi realizacjami z lat tam 90 ileś do 2016 się tu zmieści z pieśnią, którą państwo pewnie znacie, gdyż zdziwiłbym się, gdybyście państwo jej nie znali, ponieważ państwo znacie wszystkie pieśni Jacka White'a przecież. A dawno czegoś jakby nowego słyszałeś? Coś nowego Jacka White'a jakoś teraz ostatnio? A już się tak nie interesowałem, ale no coś, nie, nie, coś, coś, coś, coś było. Jakiś taki duet. No patrz pan, to no, jakoś ale... duet przeoczyłem. No to dobrze, Machine Guns Liquid. I wore a shirt one day with a machine gun silhouette, sporting a rainbow clip. I had this gun guy staring at me, wondering where I got it, and he just about flipped over it. I don't know his name, yeah, but just the same, he buys a literal mountain of death. And I lost all the six-bidding wars against him, yeah, until I had no money left. I said until I had no money left, yeah, until I had no money left. Disappointed if the feathers are broken and dead. The birds look good in person, but not in the photos and supervised birds out there. I've seen the auctioneer getting pretty frustrated if something good gets underbid. When I went down there, I got pretty damn suspicious, but it seems like a pretty good kid. Yeah, it seems like a pretty good kid. Well, it seems like a pretty good kid. Zgadzam się, panie Robercie, że to bardzo fajny album. Co mnie urzeka zawsze w muzyce Jacka White'a, że w niej można odnaleźć właściwie całą historię muzyki rockowej, zwłaszcza amerykańskiej. Ten utwór akurat, no może takie daleka paralela, niemniej przypomina mi zespół The Band. Troszeczkę może, nie wiem czemu, ale w każdym razie melodyka, sposób frazowania, to swingowanie i tak dalej, to jest bardzo głęboko osadzone w tradycji, a jednocześnie bardzo jego, także będę z utęsknieniem czekał, co to się nowego pojawi, gdyż jak już rozmawialiśmy niedawno z Auerbachem, się dzieje coś dziwnego, prawda? Tak jakoś... No takie wesołe, takie piosenki. Takie, już nie mówię o Antraksie, który jest jakiś... No ja właśnie, nie, to coś mi mówiłeś. Ja już no byłem lekko zaskoczony, ale... Persistence of Time, a później jeszcze może ta pierwsza płyta z nowym wokalistą. To już zupełnie straciłem. Z pola nie tyle widzenia, co słyszenia. Natomiast nie wiem, co oni tam przygotowali. Coś mówiłeś, że jakiegoś pieśń słyszałeś Antraxa i że nie bardzo ci ona chwyciła za serce. Ona za nic nawet, powiedziałbym, no nie chwyciła. Może troszkę za gardło, ale w takim złym tego słowa znaczeniu. No gdzieś tam będę w okolicach tego Jacka White'a, bo pan koncertował kiedyś razem z Jackiem, pan Benjamin Booker. Kiedyś zachwycałem się pierwszą płytą Violent Shiver. Do tej drugiej troszkę muszę się przekonać, bo jednak bardzo podobała mi się taka niechlujność tej pierwszej, taka świetne melodie połączone z taką garażową dynamiką. To już jest wszystko tak podprodukowane, ale im dłużej, tym się wsłuchuję, im częściej przynoszę do audycji coś z płyty Witness, tym okazuje się, że jest coraz tam ciekawiej i fajniej na tej płycie. Tym bardziej, że ona jest cały czas nowiutka, świeżutka. Benjamin Booker, Witness, The Slow Drag Under. Kolega pana Jacka White'a, przynajmniej z trasy koncertowej. myślałem, że put here, on mówi, że Benjamin Booker Witness. Jeszcze będę powracał do tej płyty, bo tak jak mówię, że cały czas coś tam wyciągam i coraz bardziej mi się ona podoba. A od debiutu bardzo czekałem na drugą płytę. Świetny utwór, właśnie mówiłem o tym tempie takim bardzo trudnym do grania. Jak to się uchwyci, to jest coś takiego, że wszystko wibruje i to tempo mi się znowu skojarzyło z Cockerem śpiewającym 9,5 tygodniach, tak? Tam no, put your head on, ale nie pamiętam tytułu. Tak, ale tempo tam... Mało tutaj ale ci mogę pomóc, ale 9,5 tygodnia był taki film. Wiem tylko, że o ile nie jestem fanem tego późnego Joe Cockera, to tamten utwór zapamiętałem właśnie z powodu takiego tempa, bo to tempo jest... nieprawdopodobne, jak się to w to trafi. No to się rozgadałem. Już pani Agnieszka mryga, zaciska brew i usta i pięść, więc szybko przechodzę do zespołu Pereu, bo który państwo niebawem będziecie mogli usłyszeć i być może zagrają ulubioną piosenkę z Carnival of Souls pod tytułem Ona jest Irena. Irenka, nietypowe Pereu, bo liryczne i cudne. Good night, Irene. You are the prettiest thing ever seen, Irene. I see the sunlight is in your eyes, but I know the moon is on your arm. Mam nadzieję, że David Thomas tak właśnie państwu rzuci na państwa urok za te parę dni, dwa tygodnie. No to pora się już rozstać, że zacytuję poetę w dniu dzisiejszym. W przyszłym tygodniu Hygena. Podczas owej Hygeny zaprezentuję państwu twórczość artystów słowackich, czeskich, polskich i żydowskich i hinduskich z tego, co na razie sobie wymyśliłem. A na koniec, no długo czekałem na kolejną płytę pana Kevin Morbiego, przenosiłem te pierwsze single, jest już cała płyta, nazywa się City Music, no i nie rozczarowałem się. Kevin Morby powraca z moim zdaniem świetną płytą. Dry Your Eyes na koniec Maga Wagi. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia się z państwem za tydzień. Dobrej nocy. I właśnie dobranoc. Autopromocja. Wyższe kwalifikacje, nowe kompetencje. Bywa, że przeszkodą w ich zdobywaniu są zbyt duże koszty dokształcania się. To może się zmienić. Fundusz Pożyczki na Dokształcanie ma pomóc chętnym, którzy stawiają na rozwój osobisty. O bezkosztowych pożyczkach na studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla osób dorosłych opowiemy jutro w audycji do południa między 9 a 12. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co roku miliony ubrań nie są w stanie przetrwać lata. Niszczą je żółte plamy od kremów do opalania. Koniec z tym! Nowość od Nivea. Pierwsza na świecie ochrona przeciwsłoneczna ograniczająca niszczenie ubrań. Nivea Sun chroni skórę przed słońcem, a ubrania przed powstawaniem plam, które nie schodzą w praniu. Tylko teraz. Wyjątkowa promocja w drogeriach Rossmann. Kup innowacyjne produkty przeciwsłoneczne Nivea Sun z formułą chroniącą ubrania przed plamami w promocyjnej cenie. Agencja Art Grey i Gmina Węgorzewo zapraszają na Naturalnie Mazury Festiwal. Od 7 do 9 lipca zagrają dla Was Kult, Tilaw, Organek, Lux Torpeda, Kasia Kowalska, Panny Wyklęte, Maleo Reggae Rocker, Sparven Lere i wielu innych. W konkursie Grand Prix wystąpi 16 zespołów z całej Polski. Naturalnie Mazury Festiwal to 25 lat rockowej tradycji, wspaniała atmosfera i najlepsza polska muzyka. Do zobaczenia w Węgorzewie. Musisz tam być. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 27 czerwca. Minęła 21. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Pakiet onkologiczny uderza w finanse szpitali. W 2015 miały miliard złotych długów. Ukraina podnosi się po ataku hakerów. Stawiane są zapasowe systemy danych. Na koniec plusy i minusy ustawy o organizacjach pozarządowych. Pakiet onkologiczny pogrążył szpitale w długach. Największe specjalistyczne placówki zanotowały ponad miliard złotych straty w 2015 roku. Dyrektorzy szpitali z Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych przekonywali podczas debaty w Warszawie, że są na granicy utraty płynności finansowej. Profesor Jan Walewski, dyrektor Centrum Onkologii w Warszawie.